Wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 czerwca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wciąż można mówić o powstawaniu nowych zakażeń, zwraca uwagę wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Obrona wschodniej flanki NATO jest celem współpracy militarnej państw Grupy Wyszehradzkiej, mówi szef MON. W serwisie zajrzymy też do Gdańska, gdzie do rywalizacji z drużyną Szwecji przygotowują się nasi piłkarze. Cały czas jest wystarczająca liczba nowych infekcji, by mówić o pełzającej epidemii i powstawaniu ognisk zakażeń, powiedział wirusolog profesor Włodzimierz Gut. W ciągu minionej doby w Polsce zarejestrowano kolejne 73 przypadki SARS-CoV-2. Zmarła jedna osoba. Wykonano ponad 27 tysięcy testów na obecność patogenu. Ciągle słyszę, że lato wygrzeje wirusa. I się zastanawiam, jakim cudem nie wygrzewa w Indiach, tylko wygrzewa w Polsce. Na jesieni owszem, jest to przemieszanie szkolne, jest powrót z wakacji, wszystkie inne cuda, ale jaki będzie przebieg epidemii, zależy od tego, jaki procent ulegnie uodpornieniu wcześniej. Są dwie drogi. Część przechoruje, część się zaszczepi. W Polsce pierwszą dawkę szczepionki otrzymało ponad 16 milionów osób, a w pełni zaszczepionych jest prawie 11 milionów 200 tysięcy Polek i Polaków. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w naszej części Europy jest celem współpracy militarnej w ramach Grupy Wyszehradzkiej, powiedział szef MON. Po spotkaniu ministrów obrony Mariusz Błaszczak podkreślił, że wszystkie kraje z grupy V4 dbają o bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Jesteśmy świadomi zagrożeń ze wschodu, ale także z południa, tu szczególnie sprawa Bałkanów Zachodnich i zagrożeń związanych z kryzysami migracyjnymi. Jesteśmy również wrażliwi na wyzwania dotyczące północy sojuszu, a więc wszystkie te sprawy, które budują wzajemną solidarność i wzajemne bezpieczeństwo. Ministrowie obrony Polski, Węgier, Słowacji i Czech spotkali się w dowództwie dywizji NATO w Elblągu. Jubileuszowa 50. audycja Lato z Radiem ruszyła w pierwszym programie Polskiego Radia. Z powodu trwającej pandemii część wydarzeń odbędzie się online. Słuchacze mogą korzystać ze strony internetowej oraz aplikacji, za pomocą których mogą śledzić zarówno wydarzenia letniej audycji, jak i pozostałe programy radiowej jedynki. Znajdą tam m.in. turystyczną listę przebojów, mówi dyrektor portalu polskieradio.pl Krzysztof Kosowski. Czyli głosowanie i zgłaszanie najciekawszych atrakcji turystycznych, krajobrazowych ze swoich regionów. Słuchacze mogą tam zgłaszać, mogą głosować i mogą wygrywać nagrody. To także strona internetowa ze wszystkimi najważniejszymi informacjami. Będą też plenerowe koncerty w różnych zakątkach Polski. Wystąpią na nich gwiazdy estrady, które współpracują z jedynką od lat. Wyjść z grupy i zagrać w 1/8 finałów Mistrzostw Europy to cel reprezentacji Polski, która przygotowuje się do meczu ze Szwecją. W Gdańsku jest Adam Malecki. W dzisiejszym treningu nie wziął udziału Jakub Moder. Pomocnik ma spuchnięte kolano i dziś przejdzie jeszcze dalsze badania. Indywidualnie ćwiczył wracający do pełnej dyspozycji Łukasz Fabiański. Nie ma za to żadnych problemów Tymoteusz Puchacz. Z Hiszpanią lewoobrońca rozegrał bardzo dobry mecz. To znaczy, na pewno była duża radość w szatni po meczu, bo zostaliśmy w grze. Po meczu była duża radość, bo teraz wszystko zależy od nas i możemy dalej wyjść z grupy. Dobrze to oceniamy, zagraliśmy dobre spotkanie, dobrze broniliśmy w niskiej obronie. Też z początku meczu wysokiej, kilka piłek uda nam się przechwycić, stworzyć swoje sytuacje. W drugiej połowie też myślę, że agresywnie doskakiwaliśmy wyżej, podchodziliśmy do Hiszpanów i stwarzaliśmy swoje sytuacje, więc taki mecz z Hiszpanią pokazuje nam to, że możemy rywalizować absolutnie z każdym i z tego się cieszymy i już myślimy tylko o Szwedach. Ze Szwedami zagramy w środę o 18:00 w Sankt Petersburgu, gdzie Polacy pojawią się już jutro. Gdańsk, Adam Malecki. A dziś w nocy, noc świętojańska, w tradycji słowiańskiej było to święto wody i ognia, ale też miłości, płodności oraz słońca i księżyca. Zwyczaje i obrzędy kultywowane w najkrótszą noc w roku miały na celu zapewnienie zdrowia i urodzaju. O najważniejszych zwyczajach mówiła w trzecim programie Polskiego Radia Małgorzata Kunecka z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Przetrwały takie zwyczaje związane bardziej z puszczaniem wianków na wodę, po prostu spotkaniami na świeżym powietrzu, bo pogoda sprzyja i te długie, jasne wieczory też. Natomiast kiedyś nie była to tylko zabawa czy okazja do spotkań towarzyskich, ale ta noc była pełna takich magicznych rytuałów pochodzących jeszcze z czasów przedchrześcijańskich. Według etnografów dwa żywioły związane z tym świętem, czyli woda i ogień, miały przynosić oczyszczenie. Noc kupały w tym roku to raczej nocne upały. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie 34 stopnie, w centrum 31, nad morzem 26. Wszędzie słonecznie, ale na zachodzie i południu pojawią się chmury, które przyniosą opady deszczu i burze z gradem. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

po 14:00 u nas do 15:00 między innymi wrócimy do dramatycznych wydarzeń w Nowej Białej. Będzie także o stypendium imienia Piotra Pawłowskiego i do wydarzeń weekendowych wrócimy także za sprawą tego, co działo się w Lublinie. Lublinianie uczcili w weekend setną rocznicę startu pierwszego samolotu Ansaldo A1 Balila. To i więcej do 15:00. Polecamy się. Program Trzeci Polskiego Radia. Place. 22 minuty po godzinie 14. Obok nas. Ruszył nabór do pierwszej edycji stypendium imienia Piotra Pawłowskiego, założyciela Integracji i jej prezesa. Wyjątkowego człowieka, wizjonera o wielu talentach, który zmieniał świat na bardziej przyjazny dla wszystkich, zwłaszcza osób z niepełnosprawnościami. O szczegółach Elżbieta Korczyńska. Fundacja Integracja nie ukrywa, że szuka następców Piotra Pawłowskiego, osób, które zmieniają świat na lepsze, mówi Tomasz Przybyszewski, członek zarządu fundacji. Pomysł narodził się wspólnie z obecną prezes Integracji, żoną Piotra Pawłowskiego, Ewą Pawłowską, a także z jego przyjaciółmi, którzy chcieli postawić taki żywy pomnik Piotrowi Pawłowskiemu. Piotr zawsze też doceniał osoby z niepełnosprawnością, które działają na rzecz nie tylko osób z niepełnosprawnością, to znaczy działają na rzecz innych. Przez ponad 15 lat prowadzony jest konkurs Człowiek bez barier, w którym wyróżniamy właśnie osoby z niepełnosprawnością, które działają na rzecz innych. I stypendium ma być takim właśnie wsparciem innego rodzaju dla osób młodych z niepełnosprawnością, które chcą zmieniać świat. Mija kolejny rok, od kiedy opuścił nas Piotr Pawłowski. Chcielibyśmy bardzo, by doczekał się następców, liderów, którzy będą kontynuowali jego dzieło. Bo w wielu obszarach życia osób z niepełnosprawnościami jest wciąż wiele do zrobienia. Piotr Pawłowski był postacią wyjątkową pod każdym względem. Aby opisać, czym się zajmował, Fundacja Integracja przygotowała publikację składającą się ze 112 wspomnień, mówi Agnieszka Sprycha, pomysłodawczyni i redaktor tej publikacji, dyrektor do spraw promocji Fundacji Integracja. Powstała książka Piotr i przyjaciele, która jest próbą zebrania wspomnień o Piotrze Pawłowskim, budujących jego obraz, a tak naprawdę wyszedł nam oryginalny pomnik tego nietuzinkowego, można powiedzieć wybitnego człowieka, który miał ogromny wpływ na życie wielu ludzi w naszym kraju i na wrażliwość nas wszystkich. Blisko 200-stronicowa, ma 112 wspomnień, ponad 400 zdjęć z archiwów prywatnych. Wraz z ogłoszeniem nazwiska pierwszego stypendysty odbędzie się premiera publikacji drugiej części wspomnień o Piotrze Pawłowskim. Przygotowujemy się do drugiej części tych wspomnień, jako że listę mieliśmy bardzo długą. Blisko 200 osób było na tej liście. Dodajmy, że Piotr Pawłowski odkrywał w ludziach potencjał. Rzucał na głęboką wodę, gdzieś tam pewnie z tyłu kontrolując sytuację, ale też miał taki dar, powiedziałabym, odkrywania talentów, czy takiego potencjału u ludzi, który dopiero gdzieś raczkował albo niewielu widział. Umiał ich uskrzydlić. Kto może starać się o stypendium imienia Piotra Pawłowskiego? Przede wszystkim to jest stypendium przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Szukamy młodych, czyli w wieku od 18 do 35 lat, czyli na początku drogi życiowej. Młodzi ludzie inaczej trochę patrzą na świat. Są bardziej chętni do zmiany nie tylko swojego życia, ale też do zmiany szerszej. Stąd taka decyzja. To powinna być osoba, która już działa na rzecz innych osób w ramach organizacji pozarządowej. Kogoś, komu nie obce są inicjatywy obywatelskie, kogoś, kto zamiast stwierdzić, załatwcie to za mnie, sam weźmie się do roboty. Ostatnim takim kryterium jest to, że chodzi o osoby z małych miejscowości, do 20 tysięcy mieszkańców. Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że w takich mniejszych miejscowościach jest troszeczkę trudniej, a właściwie często dużo trudniej walczyć. Trudniej jest też o fundusze, czy trudniej jest w ogóle być bardziej aktywnym. Stypendium można będzie przeznaczyć na dowolny cel. Właściwie my nie dyktujemy, na co ma być przeznaczone. To zależy od tego, jakie ma potrzeby konkretna osoba. Chcielibyśmy, żeby to była osoba, za którą pójdą inni, tak jak szli za Piotrem Pawłowskim. Wybrany stypendysta otrzyma 10 tysięcy złotych. Aplikować można do 31 sierpnia. Szczegóły na stronie www.stypendiumpiotra.pl. A więc młodzi, chętni, gotowi do zmian rzeczywistości wokół siebie i być może z mniejszych miejscowości do boju. Waleczni. Kolejny odcinek cyklu Organizacji Pożytku Publicznego obok nas pojutrze po godzinie 14. Teraz 26 minut po 14. But I don't want you to hide. It's 14.30. Letnia już, nie wiosenna, letnia 14.30, bo przypomnę, że o 5.32 rozpoczęło się astronomiczne lato. Słońce wzeszło 14 minut po 4, zajdzie minutę po 21. No i dzień w sumie potrwa 16 godzin 47 minut. Dłuższy od najkrótszego dnia w roku. No, licząc rok do roku, to ten najkrótszy dzień jeszcze przed nami w okolicach Wigilii Bożego Narodzenia. 9 godzin i 4 minuty dłuższy. Mało tego, kolejny upalny dzień przed nami. Po słońcu na przykład jest za 37 stopni. Na plusie oczywiście. Do usłyszenia. W większości regionów, tak właśnie, nie do śmiechu tym, którzy nie znoszą upałów, 30 stopni i więcej. Mało tego, synoptycy prognozują także burze z intensywnym deszczem na zachodzie. 2 dwójki i 7 trójek w sprawie tego upału i pracy w upale właśnie. Kłaniam się serdecznie. Chciałbym pozdrowić wszystkich piekarzy. Dzisiaj mi zameldował sąsiad, że 45 stopni mają na hali. Serdeczne pozdrowienia wszystkim piekarzom, którzy pieką dla nas chlebek. A więc tęsknienie chłodu, także, a może przede wszystkim w pracy, tam gdzie właśnie ten upał nas zostaje. O upałach właśnie, także o burzach, a tym burzom będzie towarzyszył grad w najbliższych dniach. Jeszcze będziemy mówić. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki po godzinie 15. Już teraz polecamy się. What if I wanted to break, laugh it all off in your face? What would you do? What if I fell to the floor, couldn't tell this anymore? What would you do? Staramy się jak możemy schładzać się muzyką tych wszystkich, którym doskwiera żar lejący się z nieba. Dzień dobry. Chciałem pozdrowić wszystkich operatorów dźwigów, którzy w takich upałach siedzą w swoich przeszklonych z każdej strony kabinach. Szacunek dla waszej pracy. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy, odwzajemniamy również i pozdrawiamy. Tak się zawsze zastanawiałem, czy tam jest klimatyzacja, czy nie. I na przykład, czy są wycieraczki, bądź nie. Jeśli mają państwo, mówiąc politycznie, mają państwo wiedzę na ten temat, to zachęcamy do korespondencji. Mailowo, telefonicznie, smsowo. Kontakt z nami na trzy sposoby. 24 minuty pozostały do godziny 15. No to teraz jeszcze wyżej i wyżej od tych żurawi budowlanych. To był początek wielkiej historii. 100 lat temu zleciał pierwszy samolot wyprodukowany w Lublinie, a mowa o myśliwcu na włoskiej licencji Ansaldo A1 Balila. Samolot został wyprodukowany w pierwszej polskiej wytwórni lotniczej Plagę i Laśkiewicz. I tę niezwykłą historię myśliwca opowie nam teraz Inna Jasnicka. Historia pierwszego lotu samolotu Ansaldo A1 Balila niczym szczególnym się nie wyróżniała od innych, mówi prezes Fundacji Lotniczej w Lublinie, Andrzej Stachera. Był to lot typowo taki techniczny, czyli jak w każdej fabryce, jeśli kończy się produkcja jakiegoś czy samochodu, czy samolotu, zawsze następuje tak zwany oblot techniczny. I to był tego typu lot. Samolot zyskał popularność w okresie wojny polsko-bolszewickiej, mówi Jacek Zagożdżon z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. I wiele jednostek frontowych korzystało właśnie z tego pierwszego modelu. Konstrukcja była taka jak w tamtych czasach. Szkielet był z rurek stalowych obciągniętych płótnem, sklejką. Silnik to był nawet taki, że miał chłodnicę, tak jak silnik samochodowy. No bo to trzeba sobie zdać sprawę, że to, co się stało wtedy na początku XX wieku, to dzisiaj to bym porównał do pierwszego lotu w kosmos. Wiele było niewiadomych. W historii tej maszyny nie brakuje ciekawostek, mówi fundator Fundacji Lotniczej w Lublinie Jacek Woźniak. Ciekawostką było to, że brał udział w wojnie 20 roku z Rosją Sowiecką i uwaga, z drugiej strony latały również takie same samoloty. Oczywiście wtedy były początki lotnictwa w ogóle w świecie i nic dziwnego, że były później określenia latająca trumna, wypadki. To było nieodzowne związane z okresem poczęcia. Niewątpliwie okres przedwojennego lotnictwa kryje w sobie jeszcze wiele ciekawostek, mówi Henryk Wicki, współwłaściciel firmy KWAERO. Historia polskiego lotnictwa w okresie dwudziestolecia międzywojennego to jest tak wspaniała karta w naszej historii, że aż dziw, że jest tak mało znana. Nasz Lublin tutaj, fabryka Plagę Laśkiewicz, zakłady Plagę Laśkiewicz, to była fabryka, która produkowała proste wyroby z blachy. Jakieś kotły, jakieś tam zawory i ta fabryka w ciągu kilku lat nauczyła się produkować samoloty. Tu przed wojną wyprodukowano kilkanaście typów samolotów. Dzięki rodzinnym wspomnieniom udało się choć trochę zachować w pamięci to, jak pracowało się w zakładach 100 lat temu. Mówi Justyna Kowalczyk, wnuczka pracownika lubelskiej wytwórni samolotów, w którą zostały przekształcone zakłady Plagę i Laśkiewicz. Mówił, że była to praca trudna, ale bardzo odpowiedzialna. Tworzone tu samoloty muszą być bezpieczne, więc kwestia nitowania, montażu, sprawdzania. Przypominam, że nie było takich narzędzi, jakie my dzisiaj sobie wyobrażamy, że istnieją w zakładach lotniczych. To w tym momencie tak naprawdę najważniejszy był człowiek i to, na ile odpowiedzialnie pracował przy montażu tych samolotów. W Lublinie w zakładzie Plagę i Laśkiewicz wyprodukowano około 58 samolotów Ansaldo A1 Balilla. Inna Jasnicka o niezwykłej historii myśliwca produkowanego w zakładzie Plagę i Laśkiewicz. Ansaldo A1 Balilla. Mieszkańcy Lublina uczcili właśnie w weekend setną rocznicę startu pierwszego właśnie samolotu. Po raz pierwszy ta maszyna wystartowała 19 czerwca 1921 roku. To Trójka za 21 minut 15. Bo ona woli Hollywood, bo ona woli Big Bang, do kasyna z Wingman, zakochana w Joey Chut. Włącza telewizję, bo bez niej nie przyśnie i tak powoli moli czuć. Więc zbiera się na misję, ponoć o nią pytają ulice. Dobrze, że trenowałem bicek, bo ta pomada pomaga, lecz wygrywa biały t-shirt. Chciałbym niechcący cię poznać przypadkiem na mieście.

wędrowcy, wędrowni poszukiwacze, a i też pewnie darczyńcy. Och, chłody. Manic Street Preachers. Za 12 minut 15. To największy pożar w Małopolsce od lat. Ponad 100 osób straciło dach nad głową. Do tragedii doszło w weekend w Nowej Białej na Podhalu. W 20 minut spłonęło ponad 20 budynków. Niektórzy zostali tak, jak zostali to, co mieli na sobie. A jak mój brat. Nic nie jest uratowane. Przyszedł i ogień poszedł od tyłu i zaatakował, nie? Drewniane budynki, zabudowania gospodarcze. No i tu góra była akurat drewniana, bo pół roku, może 8 miesięcy temu myśmy wyszykowali, pomogliśmy mu wszyscy wspólnie, no jak to rodzina na wsi sobie pomaga. No i zostało to, co zostało. To dla sąsiadów. No. Nowe chałupy poszły. Krowy to sposób, popaliły się krowy. Czyli też nie wszystkie zwierzęta się udało wyprowadzić. Tak, skąd nie zdążyli, bo to leciało. Pańczyny są po tym, no to leciało. Wszystko katastrofa. Warto zabudowanej. No to za chwilę już tam się paliło. Cała syna dążyli, bo było jednostek, masę. Zniszczone do cna, że się nadaje tylko do zbiórki definitywnej. Wszystkie meble zniszczone, wszystkie ubrania zostały pod koszulką. A u pani jak sytuacja? Duże straty? No tyle tam. Gospodarcze się popaliło, a dumnie. Czy dom na szczęście ocalał? Ocalał. No tak chodzę tutaj, no to widzę część tych mieszkalnych też w zasadzie. Do niczego, nie? Dużo, nie da się siedzieć. Ukróca tam, to nie ma nic, nie ma do czego wleźć. Ja tam byłem u takiej pani Jadwigi, no to wszystko popalone na parterze. Lodówki się nie da otworzyć, bo stopiona i tak dalej. No wszystko do wywalenia. Dość nawet uratowali mi tu. Mam gdzie siedzieć choć. Zwierzęta się udało ocalić? Jagnięta, ale chodziły gdzieś, nie wiem, a potem gdzieś się tam schowały. My straciliśmy zabudowania gospodarcze. Wiadomo, trzeba będzie to odbudować, bo mamy bydło. Bydło się udało uratować. Dobrzy ludzie nam w tym pomogli, bo domek ocalał. Zalany wprawdzie, ale ocalał. Zalewany dom jest, jak to przetoszasz. Wszystko trzeba odpostawać. Dziś takie czasy. Jezus, no. Materiały budowlane do góry poszły przecież w tym roku, nie? Jezus, ja cię kręcę. Mąż ręcista, krówek 9, z tego się uczymy. To się od państwa strony zaczęło, czy tam nie, od przeciwnego? To, oj, 26 numerów. I państwo na końcu byliście, można tak powiedzieć. I jeszcze jeden sąsiad, tam coś też. Masakra. Dom jednorodzinny ocalał, ale rozumiem, że zalany. Zalany, oczywiście zalany dom. Konstrukcja naruszona, trzeba też zmienić. Wiadomo, drzewo za tym idzie. Pokrycie. To było wyremontowane, proszę pana. Tu się nie da mieszkać. Nie, nie, tam jest wszystko spalone, nie da się. A tu jest zalane, tu nie da się mieszkać. Nic się nie dała. Wynieść tylko do kosza, no, ubrania. No, ale są ubrania w szkole, także ludziom dobrej woli. Wszystkim na okolicy dziękuję z całego serca w imieniu. Na pewno wszystkich. W Nowej Białej na Podhalu wciąż trwa szacowanie strat po pożarze. Na miejscu pracują strażacy. O tym będziemy mówić już za 9 minut w serwisie o 15. Teraz tylko fragment reportażu Przemysława Bolechowskiego pod tytułem Dramat w Nowej Białej. Całość dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans przed 19. Polecamy państwu. Reportaż w Trójce. Tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małpeczka, mówią mi, on nie wart jednej łzy. On nie jest wart jednej łzy. Małpeczka, kochaj nas, na smutki przyjdzie czas. Zaśpiewaj raz, zatańcz raz. Małpeczka, tańcz i pij, a z niego sobie kpi. A z niego kpi. Powiedz nie, niech idzie tam gdzie chce. Hej, głupia ty, głupia ty. Może rosną im już pisklęta, a suknia tej Tradycyjnie na koniec kącik poezji, ale jeszcze wrócę do tego, co było w czwartek. I co, panie Janie kochany, przyszedł hiszpański byk i rozniósł naszych w mig? No właśnie. A na dziś idzie sobie drogą pies z kulawą nogą, omija strefę kibica w miastach, bo za chwilę będzie 15. Audycję zrealizowała Zofia Kruszewska, przygotowała Monika Suszek, a w imieniu naszej drużyny za uwagę dziękuję Piotr Łodej. Za 4 minuty o 15 serwis informacyjny, a po 15 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy i do usłyszenia do jutra. Zapraszamy